أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا في سورة القصص دا اول آیات څخه شروع شپږم آیات باندې دا ختم شو. نو دا بل سورت چې وسرو کېږي د سورت قصص په نامه اول د معرفي ده. د ده نوم چې دی سورت قصص دی. دا نوم یې د لې په دغه سورت کې 25 نمبر آیات راځي. هغه داسې دی وقص علیه القصص چې موسی علیه الصلاة والسلام راړې و مدین ته د شعیب علیه الصلاة والسلام وکلي ته د مصر سے فرار سدل کی قتل وکی نو الته چورلی و شعیب علیہ السلام ته د خپل قصه ګرځ بیان کړه وقص علیه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین اغور بس ته په امن کې سم به ریږه د ظالمانو سایه راجن نو هغه د قصص توري الته په 25 آیات کې ذکر شوی دی هغه راخص دی پر دغه صورت یې نوم کړی دی چې نوم پر ښه شاو نو دا یو ګواکې یو نقش رسول چې هغه صورت چې په دې کې د قصص توري راغلی دی نو دا یې نوم شو. یو اوس دی چیرې نازل شوی دی؟ دا مکیه دی. دا صورت مکی دا مطلب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له هجرت د مکی شریف څخه مدینې ته نو کړی په هغه وختو کې دی نازل شوی دی چې د مکی زندگی تقریبا درمیانه ټیم و. د مکی ژوند 14 کاله دی. دا نو ګواکې دی درې ځای کړی دی. اولنی وختونه یې یو رقم و، د مابین وختونه یې بل رقم و، د فایده یې بیا بل رقم و. هر څو چې بیا نبی علیه السلام هجرت وکړي نو دوی په دا مابین دور کې نازل شوی دی. نو ځکه یې مکی بولي چې د هجرت ته مخه دی. آیاتونه د ده چې دي هغه اته اته آیاته دی دی او نورو کوګانې دی لري او د د لمبر چې دی یوې دغه د کتابت لمبر دی چې په دې قرآن کریم کې څنګه نوشته دی اوغ دی ورته لیکلي دي. 28 نمبر سورت دی. یوې د نزول نمبر دی چې دی نازلې دی. د نزول په اعتبار دی 29 سورت دی. دا یو درې سورت په نزول کې پر لپسې دي، لکه سورت شعرا چې تیر شو، پسې سورت نمل تیر شو، پسې دی د سورت شعرا 29، نمل 30، دی 29 دی. لکه په کتابت کې پر لپسې دي، په د نزول کې پر لپسې دي. البته د نزول ترتیب د هغه څخه جلا دی. د مثال په تور نمبر یې هم ځینې جلا دی، 29، 30، 29. دلته په ترتیب کې کتبی کې چې ورته وګورئ نو 6، 8، 9. نو د قرآن د کتابت د لارې هم دوی سره پسې دي. سیدي لمبرونه یې نور دي 6، 8، 9، 10. او د نزول د لارې هم پرله پسې دي، معنی 29، 30، 39، 40 سورت دی. نو چې دلته دی دغه چې ځمکې ته دی رانازل شوی دی. نو وروسته راځو د ترجمې ته چې شروع کوم. بسم پنام سر الله د الله پاک اغه الله الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان ام پر کافر، الرحیم چې دی لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. نو سورته چې راځي اوس شروع په قاعده د تاسیم مم څخه مخ کې درجه جده ربط دی د ما قبل سره چې دی د ما قبل سورته سره ربط په چیش کې لري، تړاو ارتباط په چیش کې دی. د دغه پرون سورته چې د اخلاصو دی نامل سورته د دنیا ویم آیات داسې دی: ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، یعنی در آخرنی آیات یو آیات د مخه دلته د سعلا ذکر کړي او چې څوک چې گمراه سي د رسول علیه الصلاۃ والسلام هدایت نه مني نو ورته ووایه ورته تاوان چې ځان ته دی ما ته چې تاوان نه دی، انما انا من المنذرین، زه فقط یو بیرونکی یم، ما خبره درته وکړه چې ستاسو په مخ کې داسې خطرات موجود دي لکه دوزخ لکه پلیسرات، ځان سم کوي ورته ما یې نظر درکړي چې نه مني نو ما ته تاوان نه رسیږي. دا آیات چې دلته ذکر شوی وو د دې دپاره چې دی د دلیل په طور د دې دپاره د دلیل په طور دغه صورت کې دوې قصې ذکر کوي. هغه دوې قصې چې دي هغه یوه قصه چې ده د موسی علیه الصلاة والسلام او د فرعون په مقابله کې چې کوم څه واقع شوي دي، دا قصه ورته دي چې دا به د صورت په منځ کې په تفصیل باندې انشاءالله راشي. بل قصه چې بیا ده چې د موسی علیه الصلاة والسلام او د قارون ترمنځ، قارون د فرعون وزیر او د هغه ترمنځ چې واقع شوی ده، نو دغه دوی قصې دلته ورته دي، دغه خبره په ثابته یې ورته چې هر څوک چې ګمراه سي تاوان یې ده دی. فرعون ګمراه سو د رسول خبره یې نه منله، خدای غرق شنو موسی علیه السلام خو به نه یې غرق کړی، خدای غرق شو. قارون چې ګمراه سو د نبی علیه السلام یعنی د موسی علیه السلام خبره نه منله، خدای په ځکه الله چې کی خصب شو موسی علیه السلام فرغه ځکه ورته ګرځیدي. نو دا دوی قصې په تور د استدلال د نمونې په دې صورت کې ذکر کیږي چې د اوغ صورت مدعا او ثابت کی چې هر څوک چې ګمراه ست هوانې پر خپل ځان پر نبیانو نه دي، دا دوی قصې نمونه ده. نو ګاکه په دې صورت په پای کې مدعا ذکر شو، په دې بل صورت کې در پای پوری چې په دې کې دلیل ورته ذکر کیږي، دوه دلایل وړاندې کړ. دا نو چا څه وویل ده د مکې مشرکانو چې وویل چې که ته ګمراه کیږه هوانې پر ځان دي لکه هغه ته، دا یو ربط شو. بل ربط یې دا دی چې و مؤمنانو ته الله تعالی دغه دوی قصې ذکر کوي، په دا اولنی ربط چې و دغه دوی قصې الله پاک مشرکانو ته وړاندې کړې چې سم څه کنه سمېږه تاوان دي پر ځان دي لکه په دغه دوی قصو کې چې د فرعون او د قارون تاوان ځان ته متوجه شو. دا دوهم ربط چې زه وس وایم په دې کې بیا دا ده چې دغه دوی قصې و مؤمنانو ته الله ذکر کوي، مؤمن ته دا وایي لکه پښتانه یو متل کې د دې خبرې مضمون یاد یې ګواکي چې وایي ته حرکت که خدای وایي زه به برکت کړم، نه ته نو یو حرکت وکړ. نو الله مؤمنانو ته وایي چې دغسې مه کېږه چې ته ناست یې ګرده کارونه ما ته راسپارې، عین یا د بني اسرائیلو خبره کوي چې موسی علیه السلام ټول تو خدای به ولاړ سي جهاد به وکړي، موږ د لیدر ته ناست یو چې هغه ځای مو ونیو بیا روژه وکړي موږ درځو. څه چې مسلمانان چې نن دي دغه رکن بس الله دې خپل فضل کرم وکړي وس ورته چې تزې مړې چې شکایت زه به زنا کوم، زه به لیواتات کوم، زه به شراب کوم، زه به ګرځ ورځ خپل کاروبار کوم، د دین یو کار په ما پسې اړه نه لري، الله دې خپل فضل وکړي بس، الله دې خپل فضل وکړي، الله دې د کافر مختور کړي. الله وایي دغه چې مونږ مو کوي چې پر ځای ناست، الله دې د کافر مختور کړي، ته ځان ته یو څه حرکت ورکړه، ته توپک ته لاس کړه، ته وتورې ته لاس کړه، بارد وا وکړه، الله پاکه وسې نو مختور کړه، الله زه مرسته درکوم، تا ته دې نه مونږ په مخ کې پروت دي. د فرعون غونډې جابر په دې مځکه کې چې د خدای دعوا وکړه دا په موت نه کیږي، خدای دې ډیر جابر و د دې په مقابله کې چې بنی اسرائیل سرونه زړولې و زامن یې ورالاله ول لونی ور پرښولې، الله دې هیڅ امداد نه دی کړی. دې ته موسی علیه السلام الله را واسه چې ته سره وشورې شور جنگ نه څه کوي، زمړې درو خو زغلې هجرت خو وکړه درځه چې دې هجرت وکړي، الله دې امداد وکړي. فرعون دې دوه مختغر کړ، ته نه هجرت کوي نه توپک ته لاس کوي یوه خوا نه کوي، بس خدای دې د کافرانو وخت تور کړي، زموږ خو هېڅ په واسه نه کېږي، ولې دې په واسه نه کېږي؟ در دغو ته ولاکه مظلوم یې، تر بني اسرائیلو فرعون یې همزامون الاله وچې داماج به پیدا سور الال پکې، انجونې پرېښولې د خپل رقاصۍ او خدمت لپاره هغه پرېښولې، د وخته وخته دلته دې مریان کړي وه، مریي چې حرکت وکړي په ځان کې حرکت سره راوستي الله کامیابه کړي، فرعون غونې طاقت یې ورته نسکور. تر قارون چې دی د غونو دنیا بل چانه د پیدا کړي چې د څو نه خزانه وي، د دنیا دار سمه بیرېږي،

بعض د خبره څخه موسی د موسی او فرعون د فرعون دا بعض چې ما وایي ملاقات دا من تبعی زیاد دا د من ترجمه سواله من نبا یعنی بعض نبا ګر د خبره دته نه بیانوم یو خلاصه یو څه نمونه درته د مالا پاکه بس دا نمونه واوره تفصیل به ورسته بیا وګورئ نو موږ تلاوت وو علیک پرته من نبا یو څه خبر یو څه قصه موسی د موسی علی السلام او فرعون او د فرعون او دا چې موږ ته ته بیانو بالحق موږ متربسین په حق علاوه یو زره دروغ په جنه دي ګټ علاوه زما بیان حق دي ګر د صفه سره زر لکه د سرو زر نوښته د بالحق چې دی تعلق تر چاپ لونی و تر متلبسه پوری چې موږ دا بیان کو په نتلو کې کوم زمیر ملاقره چې موږ تلاوتو چې موږ متلبس بالحق پر اشتیا و یلو سره علاوه زر اشتیا و په دې خبره کې په دې قصه کې هیڅ نوع ضعف نه دی ګر دا بیان د چا د پاره کو لقوم یؤمنون اچھا ما در تور چھ بل ربا چا داغ دش دا جبی قسی علا مؤمنان و توڑان دکی چھ مؤمن و تجی قسی تو متوجه سا کمیابیان دار کم نرازی چھ تبا ناس چھ کمیابی دار کم رازی توش وری حرکت وکا بالا که دی حجرت رو شروع که که دی جهاد شروع که بنی اسرائیل رو دی حجرت رو شروع کرد حجرت یو که علای مرستا وکر نو دا مش بیانو لی قوم و حق قوم تا یؤمنون چھ دی ایمان داری باور لری پر قرآن اگر تا دا قسی جدو دی ببارا کار زنی واخلی عبرت بزنی واخلی اگر چھ دا بیان خوان دی و طول انسانانو ته دې که مؤمن دي که کافر دي خو علاک مؤمن متوجه کی چې کار به ته ځنې اخلي کافر په دې کې فکر نه وي ته کار فکر کار ځنې به اخلي فکر پکښې کې وه نو هغه بعضی قصه نو څه شي ده چې ټول بعضی خبر درته بیانوم هغه دا دی ان بې شک فرعون فرعون صاحب علا د لوړوالي او تکبر کړی وو د اول د کبر څور شروع تکبر کاوه لویه کوله پر ګردو خلکو ځان غټ غټ ګڼي د تکبر نو هغه نهایي درجه ده بر خدای مې سجده برته کوي کورد خلق سجدا ورته کول د مجبور کړي او چې سجدا نه کوي بارته کاپیر ته سم نن پر ما ایمان نه راوړي وځي د دغه ځاسي ور شروع کړ د خلاص د قصې دغه دی ان به شک فرعون فرعون علال وروالي او تکبر ظلم کړي تکبر هغه چې د خدای دا وایسو ظلم هغه چې نیوي زره یا اویا زره پښنیان د بنی اسرائیل چې د مور پیدا کړي جر جر علال او هغه یو خوب د لیدلې و دغه خوب چې د خپل نجومګران تو وای هغه تعبیر دا وکړي برای ورته ویل چې دا په د بنی اسرائیل کې یو الک پیدا کیږي تر وسه نه دی پیدا شوی دغه بستا په چی در خرابي دور لجه مخنیوی خو آسان ندی خپل توجیه ورته وکړه چې دی پیدا کیږي ما په چی خرابي زه ورویواله ته پرې ولا کړم چې ما د مور پیدا کیږي الله الله مخلص نو دا ظلم نو دغه تکبر او ظلم دغه نه کدارو چې د خدای دعوه او دم ادخل کو پرچا منجه د موراری وکښنه الله الله تر دغه بالا سپاک تر دغه بالا ظالم جوړی د دوم کښنه منجه د چازړه څنګه کیږي د الله الله ولنو انا د تکبر لوراری کړی په لاره د پمزکې دا یو وجعل اهلها وجعل ودقر زولي واهلها خاوندان د دغه مزکې چې دلته کم څوک وسیدل شیعاً دلی دلی بل د دلکی جوړی کړل دا ګرد مرد نن زمانه د بادشاهانو سیاست دی بس و اختلاف خلکو کې واقع کې حکومت پر وک دا د نړۍ د لوی متکبرین د فرعون را ونه سره د ترجو بایدن پوری د ګرد دغه دغه د مسیر دغه دی چې ارزای اختلاف واقع اختلاف په لاده غو واقعي کې اسلامي خلافت تاسو یو سل شل یو سل جه ښکاله مخکي تر دغه وخت لا اسلامي خلافت موجود د ترکیه مرکز څه چې اسلامي دنیا و د دایو مرکز لاندې و هیڅوک نه سپوراتلای اول شیطانت خباست دغه وخت چې بارے راځي چې ملکونه یو په دې د چا تربیه راځي مسلمانانه پر او 1550 مرکز سره وایشل یې پلا خدای پړوکی پړوکی کړ بیا په دې مسلمانانو کې بل اعلان وکړي چې دا نه څه واجب ده چې پلانې پاتچا دی بارا بدر مرګ پاتچا راځي چې جمهوریت کو په دې کې به انتخابات کړي په جمهوریت کې د اگټه سوله په 15 کال کې بیا یو شو راس انتخاباته د پټ سړی او تپلین کې درولې برای پر اوله دوره کنه ورورسېدی پر درېمه کنه ورورسېدی پر سلم وار خو ما سړی او پاتچی ته رسیدې د د سړی چې پاتچی ته ورسېدی هغه ته بیا د دلګي او د وسی او شولې د خپل رعایت په بیا په پارټي تقسیم کې دا پښتونخوا ده د نېشنل دی د جمعې کوله ما دی د طلبه دی د پلانې دی د پلانې دی دلته ډلې کې او سینو ته بل سره پینا کوه دا یو ملکونه که وسره پیناکې چې پر څو پیالټي ویشل سودي ملکونه به څنګه پر لپیناکې دا یو خبره چې وګزکته ساغ لاس ور لکه دغه طالبانو چې د امارت اسلامي خبره وکړه دنیا په شور کې دنیا مسلمان نه نه کافر منه خو هغه دغه ځای اول ور خراب ستا ولی زاته سره کا مکړم یو امارت به جوړي مسلمانان به تر غلانجه نو چې یو امارت جوړ ستر غلانجه سو خپاغه غړي ازادي جوړه کافرانو څخه پر دا ځای دی دونه چنګ دي د مسلمانان چې د دوی تیر او دلی د يهودو د نصاره واغند نه مني امارت بیا چی شي دی اوس په چا امارت خو چدي خود کو پر کلمه نه ده بابا خود نبی علی سلام دوه امارت را شروع خو یو سل شول کاله به کیږي چې دا وس خراب سوی دی زیبر تر ژوندې کوم نه نه مسلمان په مقابل کې ولر دي نو دا څنګه مسلمان دي چې د کافر پر خبره دی میخونه ورولې نو دغه اختلاف فرعون دا سیاست په مخه اچوري سره تقسیم کړ بارے لور کې بچان دي د قبطیانو پارټي ور چلا کړ قبطیان هغه چا پر دی ایمان راوړي چې سجده کوي دا سیبچان دي بل سیبچان به دغه بنی اسرائیل و ولته څه هم کله پیاست چې به ماته د مثال په تور سجده خو کوي خو قوم جسمش سجلا دي تخپل قومي مومنت جوړ کړ دا قبطیان به خپل قومي مومنت جوړ کړ ا قومي مومنتونه چې سره ور جوړ کړ بارے به سره وهل چې دی به ریدي چې نه باید ماته مخ راوړنړي ادی به سره جنگ و الله اول سیاست کې دغه د فرعون دا فرعونی سیاست و سی په اسلامي ملکو کې د کفار نمائندگان چې د اسلامي ملکو پاچاهان دي دا په کې تطبیقي او کفار په خپل پر ملکو باندې تطبیقي په ملک د نن هغه د دین نمائندګا تطبیقي پارټي سره جوړی داسي پر نومانو باندې عوام خو چې دي الکل انعام الله و دا عوام دي و دا ګرد له کچار پایان چې فارش دي تناکر بل دی روان دي عقل دی نه لري اباس علي د پښتانه اکراوړو ابلو علي د بلوڅ اکراوړو ابلو علي د پنجابي اکراوړو ولکه یاده پنجابي اکراوړو یاده بلوڅ داراوړو یاده پښتون داراوړو فقط کافر په ګټه باندې کار کول کیږي کپه د مسلمانانو کې یو هیجان جوړ دی د مثال په تور د پچا د ظلم په مقابله کې پورته کیدی بدی چې مشر ټاکل یا مشر باندې بیا دی دغه رقم اعتماد کړی او غلوې خاين اصلي جاسوس هغه یا مشر ورته موږ به پر امن احتجاج کوو ورونو موږ به پر امن احتجاج کوو وسورتواش پر مامر مې وویل ته پر امن احتجاج کوې نو خو هغه ته وایي چې پر امن وکړي هغه پر امن نه کوي پر مامر مې وري ګولۍ وري او ته چې دلته حق غواړي په پر امن طریقه یې غواړي خو دا د دې جاسوس دی دی دا قوم ته نوره جذبه نور کړي چې د دې سوټۍ درواخلي د مخه موزه چرتي د سټي په هغه غړي خبره سره سم ستاد وکړه شاور کوو دي چې سمېږي کنه سمېږي یا دلته بیا دې پر سر باندې ولاړ دي پر امن پر امن ورته چې دی ولي پر امن نه کې غوډه ته مخور واړه دا د اسې کې ساده دغه سره روانه د قران د دې رشته تر تک شېر شو چې رشته د فرعون را شروع ده ان بیا شک فرعون فرعون علا د علو تکبر ظلم کړی په الارض په مزکه کې وجعل دقر زولي واهلها باشندگان او خوینده د جمزکی شیعان بلی بلی نو چې کول په دې کار چې دلی دلی کې قران څنګه ناتق دی یستضعف د ضعف کول طائفه ثانیه وډاله من هم ته دې خبره ده یو وډاله چې د بنی اسرائیل و چې په دې کې نه بیان دی راغلی دغه ضعف کول چې دغه وخت معنا صد کار کې بیا د جن خبره شروع کی چې دا کمزوي کې سر نه کې پورته طائفه ثانیه وډاله من هم ته دې نو دا ضعف بیا څنګه ورکاوه یذبح ابناءهم يذبح دالا ولا ابناءهم زمنان ددي دا خوب بنيات دلي دلي ويستحيي جوندي پرشولي نساءهم شيز ددي شيز جوندي پرشولي نار نه ور الا لول ولا قريب له خبر بجن پامسي يوازي دا خوب وجنه و چ فرعون خوب لدلي و چ باناز ما پچي راس نس دا کشنيان الا لول اخو خو امو اصلي دا استزعاف مطلب دي چ دا غوشته چ دا خلق ضعيف پس نو چ ضعيف پس نسل يور بندك وصف فرعون شوف الا لول دغه خلق نسل كما او ضيف واكسنز بن نسل كما جی بیا سړي سم دم نه درڅ راځي چې الله لیکي الله لیږي هغه وخت چې ماځ د جنگ باندې جوړ اسول بس د درون درجه د تیاری درجه د استه نسل کوم چې راځي ډیر ولا کسي یا د دې چې پر ځا باندې د نمائندګان دي اسکر سره د فزور به ته واکسین کوي کني ولا کوي پلانې کارڅو کې پلانې کارڅو کې هغه استزعاف مطلب دی ضعف کوي یا ضعف کېدل په دوه معنی وسول یا د په نسل کوم بوتره ولې بارستا اولادونه نه کیږي مړه درکو درې یا دا یو کوم بوتي یا د دې چې د څه دواې وسه چې د انسان دغه دماغ او عقیده اړی دماغ دې دغه رقم د دوسو د لپاره کم جوړ کې چې بار اچي پر تاب نه لګیش خزینه شکر پشکاره کدل ام پر خلکو بد نه لګیش کې په کور پر دین نه وتیم پر د بد نه لګیش کې نور تر شته دلې و دې چا سره ته ام پر د بد نه لګیش دا استزعاف دي ضعف کوي دا دغه د فار فرعون قتل کاوه د اوس زمانې کې قتل ام کې دغه د قسمه قسم د واکسینو د لارې سم دا کار کوي چې دې دوه نظم دوستي تست خدای ګر د دنیا ولیدل چې دغه کوپار وتل دغه د افغانستان شانه در بدر نه کړ جوړی تیارې نه کړې ما نو ته څنګه زما دوستي الته ما ته واکسین راځغلې دونه در باندې ګرانم دلته بم را باندې وره دلته چې دغه مال ګټه نه را پنځ پر لکې چې زه چې ستا تیارې نه دي بل تیارې زیږي په کومک راغلي هغه ته ارکه دا دغه ستا ظلمونه چې قران کریم هغه بي اختلاس ور وي استضعف د کمزوري ک ولا طائفه ثانيه وډاله منهم د دي چې بني اسرائيل و يذبح على الاول ابنائهم زامن د دي ويستحيي جوندي پر شولي نسائهم شذ دي انه كان من المفسدين

نه بعد هغه د دې کامیابی د هغه په وجه ده تفصیل د قصې نو ورسته بار بیا دغه او حینات چې وس پسې دي دغه څه بار بیا شروع کیږي نو دا ربط سو د ما قبل سره چې علاوه چې څوک مراش تاوانې پر خپل ځان دي دغه فرعون او حامان او جنود یې ګمراه تاوانې ده وسه کی چې دی غرق سول ته باس ول د نو کامیاب وسول نو د مکی مشرکان یا د مځکی په مخ کې چې نور ځای کفار دي هغه دې په دې پوس چې د جن مقابله کې اعلی دغه سره کې لکه فرعون سره چې وکړ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.